أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين آحدتم من المشركين ثم لم ينقذوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. سورة التوبة مدنی سورة نزولاً 113 نمبر سورة مائدینا نازل شعر اور ترتیب سورة دنوں کی 9 نمبر دے 5 سورة انفال ندے سورة توبہ مدنی سورة نزولاً 113 نمبر یوسل دیاندسم نمبر پرد سور مائدینا نازل شویر ربط دری سورت دمخ کی سورت سرا خود ربطنا اول منگوارو اسماء دسور توبی احادیثو کی ددی سورت گرش میر نمون راغلی دی لگدی سورت میں لکھی گی سورۃ توبہ. سورۃ توبہ تو ذکر ہوئی کہ بڑی سورت کے داغلس و صحابہ دماتے تذکرہ اللہ کڑے دا آو صحابہ چھ بادشویو دچوں کے تبوکنا بیا داغی سر بریکار شوے دے وغی تبیا حکم دے توبی راگ لے دے ذکر سور توبو توئی دویم دی سورت دے وی لکی گی سور براعت اول کی ہوئی براعت من اللہ براعت وی لکی گی بریکار تا پدیر سرک کی بائیکار دے دا مشرکان دنا اللہ تے ان اعلان دا بائیکار کرے و پیغمبر تے ان کرے دے مومنان تا ان حکم دے چے اعلان دا بائیکار تے نوکے دارا چے دوستی و سرکے نانا براءة من الله ورسوله اعلان د بیکار دے بدی صورت کے زبو دے سورہ برات و ادرین صورت منتر دلیل صورت یومن دے سورہ مدندما سورہ مدندما ارون کی تمہیں لکھی گی مدندما ارون کی تمہیں لکھی گی گوئے کے دا مشرکین منافقین دا سے ارون رالو لی تھی لغرون پیر اپنان کیا سارے ان رو دو یعنی وائر راوائر رو دو دا مشرکان او خاص کر منافقان زکر درش پی دا صفات دا منافقین ذکر کر نا مشرکان او منافقان دی صورت کی لغرون لی تھی دلی پڑھلی ارون لی تھی ذکر تصور مدمدموئی بلنو دلی صورتی امن دے سور مباسرا سور مباسرا من بی عین سی ری او ہے مباسرا مباسرا یہ لکھی گی دوری پور تک ہو لیتا ستوے لکھی گی دوری پور تک ہو لیتا گویا کہ دا مشرکین نا او دا منافقیننا او دا اہل کتابنا یہود او نصارا دا دوین اداسی دوری پورتا کری رسو زدن سلکم دی صورت کرن نرمی نشنا لدی صورت تیرے لکی کہ سور مباسران بلنو دلی صورت یہ مندے سور مشردان مشردان سور مشردہ مشردہ لکھی گی ترول تا ستوی لکھی گی ترول تا زغلول تا گوئے کے دا منکرین مشرکین اہلی کتاب او خاص کر منافقین دا سی زغلولی دی یعنی دا سی قسم صفات او دا سی قسم پلیتے والا بیان کری دی چی تا سر دا مخ لگولو دا سترگ لگولو دا پاتی کی دس از غلونی دی و ترونی دی نزکا و دسور مشتر ریدر ہوئی دنی صورت یو نم دی سور حافرہ سور حافرہ حافرہ نے لکھی گی کنستون کی تا کودنے والا ستوی لکھی گی کنستون کی تا گوئے کی ردیق گندونے را کنستی دی آدھا رنگی را کارکڑی در رنگی ردی صورت یو نم دی سور مخزیہ سور مخزیہ مخزیہ لکھی گی شربون کی تا یعنی پتی سورت کے مشرکان اہل کتاب او منافقان ادا سے شربو لی سورت سیکھو لی شربو لی دی منافقان کو دیر سے اچھ شربو لی کلو تیر سے دا خود سرکین ہے کلو تسوئی کلو تسوئی لبدیر صورت کی خشر مولی دورنگی لدیر صورت یا نم دے سور فازحا سور فازحا زیدر نگل گی سور فازحا فازحا نے لکھی گی رسوا کون کی تا سلو لکھی گی رسوا کون کی تا یعنی داچی صفات خباستن و پلیتے والا بیان کری دی کہ دسی رسوا کری گی و زمین کری نورم گرش میر نمونه دی صورت دی دلی صورت یو نم دی سور منکلا سور منکلا کاب سر نکل گی گی یو کاب سے یو کاب سے کاب سر نکل گی گی سور منکلا منکلا دی لکی گی داغ لگو ان کی دا سوشی داغ لگو ان کی دا خیر دل تو خدا سی نشتا ازمون یو ملگر آگر زروس کے پادشو نہ بھروس کے بہت سے نوچے بس قیدیان بے پا جیل کے بند کرو نانا قیدیان نے بے تپوس کو لو تس کے نکاغہ بے گیا از انجینئر پس جرم کے راگرے دے نہ سرکاری چے کمکار بکی لو سے بلڈنگ وغیرہ میں جوڑے دو، سڑک پہ جوڑے دو، لدے بے ان تکیم تو لے گا چرنے گو دے گلو کیم تبے کو لے گلو ناغب ان تبا کیم کی ڈیوٹی کو لیا دا سہار نا ترمازی گرہ کو لے داہے نا پس با بیار تبا کیم کی دے قید شو خان اغیر بے وہ یو بل کار کرو کم چی قیدیو ناغل بے سر گنجے کرو قیدی لے بے ذکریو سر بے وہ نا گنجے کرو کہ کم با قیدو نو نس پسر بے ویختو اپان اخل کو بھی دا کارم یا خو چوئی کم گنجے سرے بے اولی دو چرا دا تن سرے گنجے شوئے بے دے قیدی دے نو فوراں بے پولیس اور اطلاع ورکو دا چی جی پلان کیسے کی یو قیدی دے را تختے ہو لے اگی بس کار لو دے گلو اگر بدا کیم پہو تختے ہو لکا پا لار بانے بچو لی دو پا سرک بچو لی دو نو فوراں بے ویرا بے تو دا خبر ہمیں دے پو روکان کہ قرآن پا دی مشرکین و علی کتاب و او منافقین و دا دی داغون لگو دی دسی صفاتی والا بیان کرو دی کہ تبی دلری نا پیجنے کیوں نا پلانکے منافق دے پلانکے و کتاب دے فرزان بم کل کل شک رازی گو رہے فرزان بم کل کل شک رازی لدی کل کل ورن نتازم ہم غلی کے گئے اکیلوی شی زنی بکے خفم شی وہی بچے رکھے استاجی تتا خبر اللہ چاہ کرے تو کله کله درس کې ویم صفات به د منافقینو بیانو او ته به زړه کې ویم چې یاره د استاد یې دا خبره چا کړې دا دا ته شهزاده به ویلي دي که نه چې دا پلانکې داسې دی ځکه یې مونږ یاد کړو شیخ صاحب دور تفسیر کولو خبرې پکې مازدیګر علي شیخ صاحب دور تفسیر شروع کړو په دې کې یو طالب بستره واغست او پاڅېد روان دی زمیدار پٹی کے کار کو تو اس کے تارے بس دورہ بلا نہ تو ختم شروع ہے کہ ختم ہو کو مشت مکی دست چل رہا ہے مرا لڑکا سے یہ ہوئی تو دا پرون نہ ہوئی لگیا لو ہے مات کوئی وہ جتا کے داری ہوتا کے داری ہو بالکل وہ دزا جاپا بتا کرے وہ تیرے کا کم صورت ہوئی وہی پیر اما وہی کم صورت ہوئی وہی صورت ہو بھوئی وی سورة توبوئی وی آر لاتی انگلی رازا مرسلیا سورة توبوئی نو میردتی موائی جی ما زودا چاہیات کرے با دا جی صفات بیان کرے جی ستاو بزانم کل کل شکر جی وی بچر جی استاری زدار اچھا بھی دی آن داوتا پلانکیوئی بھی دی کرا ما جی دکی دا مرس دے آن دکی دا صفت دے نا بزان بجم شکر کی دی جی خفم شکر او خفکی گی بنا داوت نمیر توبوئی نبدی صورت کی بنا دے داغونے لگو لی گئے نورم گلش میں نمونے دے ربط دری صورت دمخ کے ساتھ ہر کلمت کی صورت کے قواعد دا میدان جنگ ذکر شو اور اعلان دا جنگ ذکر شو مخ کی صورت کی قواعد اور اعلان دا جنگ ذکر شو نبدی صورت کے تحزیزات کو جہاد باندے تیزی اللہ ورکو لبا جہاد باندے چھے پاسا اور جہاد ہوگا مکی صورت کے قواعد ذکر شو اور اعلان دے جہاد ذکر شو لبی صورت کے تحریزات پا جہاد دی چھے پاس اس کینے بنا میدان دوزو مقابلہ ہوگا دوے موجب ہر کلمہ کی صورت کے اعلان دا قتال ہو شو اعلان دا قتال ہو شو دا جنگ ہو شو چھے پاس جنگ ہو گئے لدی صورت کے بیان دا اغٹر ہو گئی چھے دوی سر اب جہاد کو لیش بیان دا اغٹر ہو گئی چھے دوی سر اب جہاد کو لیش درے موجہ مکی صورت کے آیت نمبر 60 کی ویڈیو لا تعلمونہم آیت نمبر 60 کی ویڈیو لا تعلمونہم نور دشمنان دے چھے تاسو انہیں پیجنے سوگے پیجنی اللہ پیجنے نو انتے ٹول یاد کرو مائے رو کہ نبی علیہ السلام و صحابہ ٹول یاد رہی جتا سے انہیں پیجن دی صرف کے 101 کی وئی لا تعلمہم دامیت سمویر دامیت دقل سمویر لا تعلمہم دی صرف کے خاص نفید نبی علیہ السلام نے گئی کہ اے پیغمبر استیل نے پیجن زکیہ مدسل لور سالور موجہ مکی صرف کے 41 کے تقسیم دا غنیمتوں اور شو مکی صورت کے 41 کے نعمتوں شو نبدی ضرورت کے آیت نمبر شپیتم کے تقسیم دا صدقات ذکر کرے تقسیم دا صدقات ذکر گئی زکیہ متصل لوڑو پینزم ہو جا مکی صورت کی آیت نمبر 58 جون اصل کل مشرکین دا بے روزین یری گے آیت نمبر 58 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ صَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَيْنِ کل مشرکین دا بے روزین یری گے چی ما کو سر لوز کرے لے خود دوی جر دا بے روزیوں لے ما کو سر لوز کرے چی جہاد جنگ بنا کو یو بل سرا وہاں سے نجر تا بے لوزیوں نے کی نا اللہ اب تسویو فانبیز الیہم اگر زور تا دا غلوز اللہ سوا شے برابر پتا ہو دا صورت بات ندی صورت کی وئی چی دا مشرک بس لوز وی وہ میاد کی انتا وئی لوز وطا مات کا دی صورت کی پر وہ میاد کی وئی چی وہ دا مشرک بس لوز چی تا دا مشرک سلام لوز کے وہ موجہ شپگما ہو جا مکی ضرب کے اول کی ویلے واسلی ہوں ذات بینی کو واسلی ہوں ذات بینی کو خپل مادین کے معاملے دوست کے دیو بل سرا سنو کے یو بل سرا معاملات دوست کے ندی ضرب کے برات دا اغیارونا برات دا اغیارونا خپل مادین برابر کے او دا غلط و خلق نا بائی کار رکھے وہ موجہ مکی صرف کیوں ہے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطْوَعَتُمْ شپیتم آیات وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطْوَعَتُمْ تیاریوں کے رضی کافران دا پارا سمرم چتوان دسی گی ندیر صرف کی چھیالیس کے نخد منافق ذکر گئی اور زجر ورکی منافق لا پا تیارے نکول بانجی دا جہاد دا پارا ہوئے گی مخی صورت کے اوہیں وعید دو بہن مستقواتو تیاریوں کے رفید بار ندی صورت کے منافق لزجر ور گئی او داغت نخہ ذکر گئی چھو منافق بجیاد دا تیارے نکے اتم ہو چھو مخی صورت کے واقعی جنگ بدر ذکر شو مخی صورت کے واقعی جنگ بدر ذکر شو ندی صورت کے واقعی جنگ ہنین ذکر گئی آیت نمبر 25 نہ موجہ مکی صورت کے 35 کیوں یہ دے دا مشرکانو موز بے فائدے دے مکی صورت کیوں یہ 35 کی دا مشرکانو موز بے فائدے دے سنچی لازون پرکول اور شپیلی وحل فضول کار دے اور عبس کار دے دا سی دا مشرکانو موز عبس ندی صورت کے آیت نمبر 8 کی ہوئی چی بیا جمالتو نو بلے چھوڑے چی موز دے عبس دے نو جماعت کو دے جوڑے لسم مکی صورت کی قواعد دے میدان جنگ ذکر شو مکی صورت کی قواعد دے میدان جنگ ذکر شو ندی صورت کی صفات دے منافقین ذکر گئی چی دیت پابندی دے قواعد نکر صفات دے منافقین ذکر گئی چی دیت پابندی نکر دے قواعد امتیازات دے صورت پرنگ دے صورت ممتاز دے کو بیان دے فرق و عرباؤں باندے دویں فرق یا عرباؤں پہ جنے سلو ڈلو دے سلو ڈلو اللہ بیان کئی دے اپنی صورت کی اشتہ بلکی نشتہ دویں صورت ممتاز دے کو تقسیم دے مشرکانو اور دو دوی پا احکام بارن دے دری قسم مشرکان جے کر گئی معاہدین محاربین اور مستامینین تفصیل پا خود دیکھو دری صرف ممتاز دے پا اوصاف دے منافقان بارن دے نور صورتونو کیم صفتو نشتا خودی صورت کی اللہ صفات جے کر گئی سمرا اول میوے دیکھنا دیر شدنا سو دریش پہ تصفات دے کر گئے دا بابن صورت کی نشتہ سلو رب صورت ممتاز دے پاوہ حکم باندے آیت نمبر سره ممتاز دی په هغه حکم باندې چې مشرک به جومات نه جوړي. بل امتیاز څنګه پیندم؟ سره ممتاز دی په بیان د جنگ حنین باندې. جنگ حنین دی سره کې شته بلکې نشته. شپږم سرت ممتاز دی په آیت نمبر 31 باندې. که خبره نه شي لیکلی نو نمبر د آیت دی. سرت ممتاز دی په آیت نمبر 31 باندې چې رد الله په خلکو باندې کړی دی چې خپل احبار او رهبان په خدایتوب نیولي، مولیان او پیران یې په خدایتوب نیولي. اووم سرت ممتاز دی په آیت نمبر 40 باندې بیان د غار ثور الله دی. نبی علیہ السلام او ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې هجرت کولو او لار کې په غار کې هغه درې شپې درې ورځې تېرې کړې دي. غار ثور دا په دې سرت کې شته بلکې نشته. اتم سرت ممتاز دی په مصارفو د صدقاتو باندې. سرت ممتاز دی په مصارفو د صدقاتو باندې. نهم سرت ممتاز دی په بیان د مسجد ضرار باندې. سرت ممتاز دی په بیان د مسجد ضرار باندې. دواړه سره لیکل کېږي. هغه جومات چې منافقینو د مؤمنانو مقابله کې جوړ کړ. نبی علیہ السلام ته الله حکم وکړو. نبی علیہ السلام او صحابه لاړل او په خپلو لاسونو وسوځو او قدر لسم سورت ممتاز دی په دې خبره باندې چې د دې سورت سر ته بسم الله نشته. دا هم د دې سورت یو امتیاز دی. که چا تپوس وکړه چې قرآن کې کوم سورت دی چې سر ته بسم الله نشته، جواب به شي بارني اسی خان ګرا خان. دا څو خبرې کوي؟ بارني اسی ګپ شپ لګوي. ها زه ګورم اکثر نظر واچوم ټول خاندي را خاندي. که هم یې نه ګڼې نه چې بس بس یې کړم ما د اوچل داځي. څه وایې په درور باندې مې درس کولم داسې دوه درېو کسانو وخانده مل ما د چل راځي شورو شم په پنځو منډو کښې مو ته یو رکو ویل او مې دعا کښې او ځای چوکېد اوس مه کوی چې ته یو رکو ویې مه ګورې ورځ اهمې خبرې په کار دی چې دې ته غوږ کېدې سوچ پکې وکړې دا کومې خبرې چې زه اوس کوم دا په زور مه ګڼې دا په صورت کښې را روانې دي چې بل ورځ زه هم مسجد اضرار نو که زه بیا دوم ګڼم چې دا منافقانو جوړ کړی وو په مقابله کښې نو دومره به ستا ذهن کي چې او په امتیازاتو کښې غوې چې زه وم غارې سوه نو دومره به ستا په ذهن کي چې دا هغه غار دی چې نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالیٰ عنہ هجرت کولو نو دې کښې پاتې شو چې ته اوس ګپ لګې نو وروستو به څه پوه شي. مقصد د سرت بیان د فرقو اربعو. مقصد د سرت بیان د فرقو اربعو د څلورو ډلو الله بیان کوي په دې سرت کښې. یو ډله به جهاد کوي او د دې درو سره به جهاد کولی شي. یو مشرکین، دویم اهل کتاب، دریم منافقین او څلورم مؤمنان. اول مشرکین. مشرکین درې قسمه ذکر کوي. یو ذکر کوي مشرکین موحدین، من عین الف ح د ی ن موحدین. مشرکین موحدین. دویم قسم ذکر کوي مشرکین محاربین. او دریم قسم ذکر کوي مشرکین مستعملین. ګرانه ده خو دا به زه روزانه یم یو ورځ به چې وو انشاءالله اسانه به شي خو چې تاسو کور ته لاړ شئ او دا وګورئ دا نه چې لاړ شئ او بس رجسٹر قرآن کی اور بس سبا بیا رازے بیا روا دے یہاں سا بیا نہیں دکھے گی بولے دو دے پہرے درے تکرار بکی مشرکان دری قسم یو ذکر کی معاہدین معاہدین اب مشرکان کی تاو سر وعدہ کرے تھا تاو سر وعدہ کرے تھا نجم اگر مشرکان وائے کا نظریہ اگر مشرکان کی تاو سر وعدہ کرے تھا نجم دا بیا دو قسم دی دا بیا دو قسم دی یو دی مشرکین معاہدین موقت اور دوین دی مشرکین موحدین غیر موقت مشرکین موحدین موقت اب مشرکان کے تاوت وعدہ کرے گا دا نجم خو موقت تھی یعنی وقت مقرر کرے کہ دو کال و زمون معاہدے زی کال و زمون معاہدے پا پلان کی تاریخ و زمون معاہدہ ختمی گی دیتا موقت ہوا دوین دی غیر موقت اگر مشرکین چی وعدہ دی وزر کرے دا خود وعدی وقت معلوم ندے از من چی چین سر وعدہ کرے دا زمون وقت معلوم دے چی پلانکی دیتا پوری بزمون گا معاہدہ یا داغی نروس تو معاہدہ ختم جی نا موقت او غیر موقت در ادوان و بیازان لزان دا حکم تو یہ بخبرو کرن پوی در ادوان و زان لزان دا حکم دی تفسیر بنشاءاللہ بخبر دے کو دوین دی مشرکین محاربین اگر مشرکان محاربین دا حرب ندے حرب بیڑی کی جنگ تا لکھا مشرکین محاربین اگر مشرکان چاہی ذرا جنگ کو لیش اگر مشرکان چاہی ذرا با جنگ کو لیش دی زن لحکم اگر دوین دی مشرکین مستامنین مستامنین دا امن ندے اگر مشرکان چستان امن غفتے تھے استعمل تراغلی دی کر مشرکان دا بل ملک نستا ملک تراغلی دی تاولا امن ورکڑے پاسپورٹ باندے دے و دا ویزا لگو لی دا اس دا ویزا سشیرے ویزا سشیرے دا امن دے گوئے کی تا دل امن ورکڑے چی آو سا دا مال او دا جان سی موارے یا سا دا دا تن چا او جلو دا د شونه به چې مؤمن مسلمان وي وجه د ځان لا کم ځکه خپله تا امن ورکړی دی او تر څو چې هغه پولې ته دې نه رسولې ته ورته په بد نظر نه شي کتی او چې کله دې د پولې نه واړولو او بیا دې په خپله خوښه راغو نه بیا وجلی شي پوهېږې په خبره وکړه بیا به سره جنګ کولی شي خو یاد ساته چې امن دې ورکړی دی نو ته ورسره جنګ نه شي کولی دانا جی وطن پلار روان دے چینے دے یا دا برنگے روسے دے یا دا بل ملک دے آتا برنگے اجنا جالا کسیلے کمرا جی جو رستا گی لیت سر ایسا دوستی موشتی دا وہ یہ بخبر ہوتا نا دا با قرآن حکم دے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ او واقعی دا محمد ابن قاسم با فوائی انشاءاللہ چه در راجع داهر خده خاص کور پر رسولیو در دشمن خده و جنگ دو سر رانگلیو خدا و خده خاص کور پر رسولیو اس کویم بیا بی روز کفر نا چه امن ده نو بختو او تاو تا امن ورکو ویزه ده و تاو را بولا یاد ساتا کوری دانا چه در راجع مر ویزا چه نیده ویزا مر ده مشرک ده کافر ده یرا میکنه ده روسه ده نا یا ساتھ تاولا امن ورکڑے دے اس زدہ دا مال و دا جان حفاظت بکے کوئی گئے بخبر ہوگا نا کوئی گئے نا دا درین دے زندے مشرکین مستعملین درین دے اہل کتاب دا اس خیر انہیں سور کے وزنے پا ماں بوجھ رہا چی درین دے اہل کتاب درین مدد اہل کتاب دو قسم دی یو یہود درین نصارا یہود چاہتا ہوئے چاہتا ہوئے جی یہود چاہتا ہوئے ہم گزرے پہ نو سینا یہ اچھ تو سوکھ دی خان دینو قرآن دارو کم مرض بچ راغو په خلکو کې د هغې مطالق ایتونه به راغ حکم به راغو دا پلانکي سورت کې پلانکي ایات نه مخکې ولګو ایت وروسته ولګو دا حکم به راغ کله چې سورت به مکمل شو نبی ورسلام به وفرمایل دا سورت مکمل شو اوس دا ایات ولګوه خو دا نوې سورت دی او سر ته ورته ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم کله چې دا سورت نازل شو دا سورت نازل شو نبی علیہ السلام وفرمایل چې دا ځانګړې سورت دی خو دې اونۍ ده چې سر ته بسم الله ولیکه وګوره خبره وکړه نو ځکه نه ده لیکل شوی نبی علیہ السلام نه دي فرمایلې ځکه نه ده لیکل شوی کیسه نه کوم کا صحیح خبره کوم حدیث وی نبی علیہ السلام تو سلام صرف وفرمایل چې دا نوې سورت دی خو دې خو نه فرمایل چې بسم الله ورته ولیکه او د دې وجه دا ده د دې وجه دا ده چې په ظاهر باندې که وګورې نه دا بېلبېل سورتونه دي انفال او توبه خو که مضمون د دې دواړو سورتونو ته وګورې نو د دواړو سورتونو مضمون یو دی انفال مضمون څو القتال فی سبیل الله تعالی جنگ وکړه قاعدې نه ته ذکر کړې نو دې سورت کښې هغه ډلې راته وښودلې چې چا سره به جهاد کولی شي ظاهره کښې سورتونه جدا ښکاري خو مضمون د دواړو سورتونو یو دی نو ځکه بسم الله یې پکې راغله پوه شوې او دویمه وجه دا ده علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې بسم الله کښې رحم دی بسم الله کښې څه شی دی رحم دی بسم الله الرحمن الرحیم رحم دی پکې او په دې سورت کښې د سر نه رحم شته نه دې سورت کښې وښه وی وځه سرونه کښې وښه وینې توې کړه دو کړه دو کړه هغه وایي په دې سورت کښې رحم نه شته ځکه سر ته بسم الله م وایم پوه شوې په خبرو کړه نور هم ګڼ شمېر وجوهات کښې خو دا دوا دا اهم دي او دغرنګې اصل هم دا دوه وجوهات دي بس پوه شوې بي او په دې کښې د احناف یو خبره هم ثابته شوه چې احناف وایي سورې فاتحه دا اوه ایتونه دي سورې فاتحه اوه ایتونه دي بعضې وایي دا اته ایتونه دي تاسو وګورم بسم الله سره یې نیک لیکلي کتلي م دي هغې بسم الله سره نیک لیکلي موږ وایو نه بسم الله د قرآن آیات دی بسم الله د قرآن آیات دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم رسته برنګې سورې نمل کښې ماسخوتن هم زمونږ دغه سبق او بله ورځ نو بسم الله د قرآن آیات دی خو بسم الله د هر سورت جز نه دی بسم الله د هر سورت جز نه دی او که ویل چې دی نو دې سورت سره به څه کوي پوه شوې بي په دې کښې د احنافو دلیل هم ثابت شو او د خبرې توثیق او مضبوطوالی به شو چې بسم الله د هر سورت جز نه دی ځکه وګوره دې سورت ته نه شي خو بسم الله که راوړي نو د څه دپاره راوړي دپاره د فصل دپاره د څه د فصل راوستو چې یو سورت د بل نه پې جدا شي اوس که بسم الله په کښې منځ کښې نه وی نو ښکارېدل به داسې چې دا یو سورت دی لکه دا ښکاري داسې چې یو سورت دی خو دا بسم الله د څه دپاره راوړي د فصل دپاره راوړي یعنې د جدا کولو دپاره یو سورت ختم شي نو منځ کښې بسم الله راوړي دا ثابت کړي چې دا بل سورت شروع شو مقصد د سورت بیان د پورکو ارباو څلور ډلې الله د هغې بیان کوي یو به جهاد کوي مؤمنان او درې سره به جهاد کولی شي یو مشرکین دویم اهلي کتاب درېیم منافقین او څلورم مؤمنان سورت درې څلور عیسې دی اول عیسه اٹھائیس پورې دویم عیسه سینتیس پورې درېیم عیسه نوی پورې او څلورم عیسه تر داخله پورې نور انشاء الله بیماران دپاره سوال کښنه بیماران زمونږ درس د چا کورنو کښې بیماران یې هسپتالونو کښې بیماران یې ټولو دپاره زړه د اخلاص نه سوال وکړي چې الله شفا کامل عاجل دې موت نصیب کړي د قرآن د خدمت دپاره د همدې صالح دپاره زمونږ ماشوم بیمار ده، نور ځینې ملګري بیماران دي، دعا وکړه د زړه د اخلاص نه چې الله دې په حال باندې رحم وکړي، الله شفای کامل عاجله نعمت نصیب کړي. نو د چا څومره شریا زیات دي، ناټو شریا زیات دي پوره کړي، څومره خلک مشکلات دي گرفتار، الله دې د مشکلاتو نه خلاص کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت